kati yangu na we nurungu. Ndiyo maana ninasema siwezi kukuacha. Kaelewa thamani ya penzi kati yangu na we nurungu. Ndiyo maana ninasema siwezi kukuacha. Waliona mimi kuwa na wewe ni miujiza kwao wanimwe. Ndiyo maana liliwakera penzi letu. Ndiyo maana liliwakera penzi letu nuru. Waliona mimi kuwa na wewe ni miujiza kwao wanimwe. Ndiyo maana liliwakera penzi letu. Kata ya maji ukweni, kata ya maji ukweni, kanyanganywa kata mdomoni, kabaki na kiu yake jamaa.